بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه الأجلاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ndugu zangu, tunaendelea tena katika mfululizo wa darasa zetu za lugha ya Kiarabu, na leo biidhnillahi alkarimi almannani almaliki alghallab tutaingia katika nukta ya saba, ikiwa tumo ndani ya majlis ya kumi, almajlisu alashiru fi nuqtati sabi'a, majlisi ya kumi ambayo itakuwa inadurus na kutafiti nukta ya saba inayosema aqwalu alulamai fiha ay fi lughati alarabiyya, maneno ya ahlul ilmi alkibar, maneno ya wanawachuoni wakubwa yanayozungumzia lugha ya Kiarabu. Kama tulivyoahidi huko nyuma kwamba itafikia muda tutazungumzia kwamba ahlul ilmi alkibar wanasemaje kuhusiana na elimu hii ya lugha ya Kiarabu, pamoja na kuwa baadhi tulinyofoa na kuchota kuzungumzia umuhimu wa elimu hii na fani hii. Tukirudi kwa mwana wachuoni mkubwa Sheikhul Islam Abu al-Abbas, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake Iqtida'u Sirati al-Mustaqim, juzuu ya kwanza kurasa wa 464, anasema kama ifuatavyo, akimnukuu al-Imamu Shafi'i, anasema وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. نعم سيما الإمام الشافعي كتك يالي أنا ويبكي السلفي كوا سنادي معروف باكا كفكية كوا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال مسيما سمعت محمد بن إدريس الشافعي, nimemsikia Muhammad bin Idris al-Shafi'i yaqulu, anasema al-lisanu alladhi ikhtarahu Allahu azza wa jalla, al-lisanu alladhi ikhtarahu Allahu azza wa jalla lisana al-arabi aw lisanu al-arabi, al-lisanu alladhi ikhtarahu Allahu azza wa jalla lisanu al-arabi fa anzala bihi kitabahu al-aziz وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها لأنها اللسان الأولى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان كوما نينو يا الإمام الشافعي أنا سيما اللسان الذي lugha ambayo au ulimi ambao ikhtarahu Allahu azza wa jalla, ameuchagua Allah hali ya kuwa amekuwa na nguvu na hali ya kuwa amekuwa mtukufu, lisanul arabi, ni ulimi wa Kiarabu, ni lugha ya Kiarabu. Fa anzala bihi kitabahu al-aziza, na akateremsha Allah kwa ulimi huo wa Kiarabu akateremsha kitabu chake kitukufu kwa lugha hiyo ya Kiarabu, akiteremsha kitabu chake kitukufu. Waja'alahu lisana khatami anbiyaihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na akaifanya hiyo lugha ya Kiarabu ni lugha ya mwisho wa manabii wake, ni lugha ya wa mwisho wa manabii wake ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walihadha نقول نا كواجلي هي تنسيما ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية إنتكيكانا وكيلا موجة أنا ويزا كجفنديش لغة كيراب أن يتعلمها بس نأجفنديش لأنها اللسان الأولى وسباب لغة كيراب ni lugha iliyokuwa bora. Haya ni maneno ya al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala ambayo ameyanukuu Abu al-Abbas Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Lakini pia kuna maneno mengine ambayo ni muhimu sana, nao ni maneno ya al-Imam al-Dhahabi. الإمام الذهبي كلامه ذهبي. الإمام الذهبي أنا من ينوي كذهاب الذي ينبغي أن يكتب بالماء الذهبي. أما أنا تكيوا كوانديكو كمادي ذهاب. اسمعي بي. الأمانة جزء من الدين. أمانة نسهم يديني. والضبط داخل في الحق. نا كذبيت كوننجيا كتكا كيري وهداري. فالذي يحتاج إليه الحافظ بس كلي أمباتشو أنا كهتجي من كهفاذي أن يكون تقيا ذكيا آوي نمون يكم شاء الله أوي نتقوى لكن بيا آوي نمريف أوي ناكيري نحويا لغويا آوي نمتو ونحو أنا جوا جراما لكن بيا آوي نمتو ولغة يكي عرب زكيا حييا آوي ni mtu msafi, mtaharifu, lakini pia awe ni mtu mwenye haya, salafia, awe ni mtu mwenye kuandama njia ya wema waliotangulia, awe ni mtu mwenye kuikamata na kuishika, na kupita tarika na njia ya wale wema waliotangulia. Yakfihi an yaktuba biyadihi, yamtosha yeye kuandika kwa mkono wake miatai mujalladin, mijalladi 200, volume 200, يزوم ينبيلي ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد نزيباتيكاني كتوكانا نبيتابو فينيكو تجميوا باتيكاني مجلد 500 متوبين عنديك وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات نأسي تشوك كتفوت إليم مباكا كفا وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات نأسي تشوك كتفوت إليم مباكا كفا. Lakini pia unaweza kusema wa alla yaftura man talaba al-ilma ila al-mamat. Asoka anayetafuta elimu mpaka kufa. Biniyatin khalisatin wa tawadhu'in. Kwa nia iliyokuwa safi, kwa nia iliyokuwa nzuri, nia iliyokuwa njema, wa tawadhu na kwa unyenyekevu. Wa illa fala yata'anna. Na lasivyo basi asichoke, asitabike, asijichoshe akawa anaingia katika milango ya kutafuta elimu. Kama ni mzembe, kama ni mvimba, fala yata'anna, asitaabishe katika kutafuta milango ya ilmu. Haya ni maneno ya al-Imamu al-Dhahabi, alladhi huwa dhahabi. Haya ni maneno ya al-Dhahabi, ambayo ni maneno yake ya kidhahabu. Al-amanatu, wanasema al-Imamu al-Dhahabi, narudia tena, al-amanatu juz'un min ad-dini, wal-dhabtu dakhilun fil hithqi, falladhi yahtaju ilayhi al-hafidhu wa an yakuna taqiyan dhakiyya, nahawiyan lughawiyya, zakiyan hajiyya, salafiyya, yakfihi an yaktuba biyadihi 200 mujalladin, wa yahsulu min ad-dawawini al-mu'tabara 5 mujalladin, 500 mujalladin, wa an la yaftura min talab al-ilmi ila al-mamat, biniyatin khalisatin wa tawadu'in wa illa fala yata'anna. الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا صلثيا يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع وإلا فلا يتعنى وإلا فلا يتعنى. من النهاية ينبت كان كن كتاب سير أعلام Nubala juzuu ya kwanza ukurasa wa 79. Al-Imamu al-Dhahabi amekufa karne ya 8, kwa maana ndani ya mwaka 748 hijiria katika karne ya 8. Huku ni kuonyesha kwamba elimu ya lugha ya Kiarabu inatakiwa ipewe kipaumbele kwa kiasi kikubwa. Lakini pia tukiangalia maneno mengine namna wanaochuoni walivyotilia umuhimu, na nishawahi kuyazungumza huko nyuma, Sheikh Mughbil rahimahullahu ta'ala, yeye anasema ilmu, alipokuwa akizungumzia ilmu ya nahau ambayo ni katika elimu za lugha, anasema ilmu nahawi min al-ulumi al-islamiyyah al-muhimmah allati yajibu ala al-muslimina an yu'tuhu ihtimama idh a'da'u al-islami yunaffiruna al-muslimina an lughati dinihim wa yushghilunahum bima laysa min daruriyat dinihim wallahu al-musta'an. Sheikh Mughbil rahimahullah ta'ala anasema ilmu nahawi, elimu ya nahau, elimu ya grammar, min al-ulumi al-islamiyyah, ni katika elimu za Kiislamu, al-muhimma, zilizokuwa muhimu, allati, ambazo, yajibu ala al-muslimina an yu'tuhu ihtimama, inapaswa kwa Waislamu wazipe kipaumbele, wazipe umuhimu, idh, kwa sababu elimu ya nahau watu waipe kipaumbele, kwa sababu a'da'u al-islami, maadui wa Uislamu, wanafiruna al-muslimina, wanawafukuza na wanawakimbiza Waislamu, wanaweka mbali Waislamu, an lughati dini hii, kuwa mbali na lugha ya dini yao, washughulunahum, na wanawashughulisha bima laysa min daruriyat dini, yale ambayo si katika mambo ya lazima ya dini yao, wallahu musta'an, kwa maana wanawashughulisha na kujipinda katika kuzijua lugha nyingine za Kiajemi, lugha nyingine za kigeni isiyokuwa lugha ya Kiarabu, ili wawe mbali na dini yao, walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui, wallahu musta'an. Tayib, kadhalika mwenye kitabu Dhiya Usalik ila Awdahi Almasalik, juzu ya kwanza ukurasa wa 15, ambaye ni Muhammad bin Abdul Aziz An-Najjar, pia ana maneno aliposema, walaqad i'tamada al-ulama'u al-aqdamuna fima jama'uhu min al-masail an-nahwiyya was-sarfiyya 'ala ma jumi'a min 'ulumi al-lughati wal-adab تلك العلوم التي كان من أهم مصادرها القرآن الكريم والحديث النبوي والشعر العربي الموثوق بصحته وعربية قائليه. Wanasema kwa hakika walitegemea wanawachuoni wahenga wa zamani katika yale waliyokusanya kutokana masala ya kinahau na ya kisarfu, juu ya vile vilivyokusanywa kutokana na elimu za lugha na adabu, na hizo elimu ambazo zilikuwa ni katika muhimu mno katika vyanzo vyake ni Qur'ani tukufu, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mashairi ya Kiarabu yenye kutegemewa, yenye kuaminiwa kwa usahihi wake, na lugha ya Kiarabu ya wale wenye kuizungumza lugha hiyo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.